aktivitetssenteret. Är detta Norge? Nej, det är Norge, ja. Är detta Norge? Ja. Det här är Sverige som ringer. Ja, gör det. Jag försökte ringa till Danmark, men det är upptaget där hela tiden. Och så är det nu. Och så jag undrar om du skulle kunna ta ett meddelande. För vi går och badar nu. Finland och Sverige går och badar nu. För det är så himla fint väder. Vi kan inte sitta inne längre. Och ser du det? Ja, vem är du ska ringa till i Norge? Vamos a la playa! Vamos! Ja, nu kommer Spanien för att hämta oss. Nu kan vi inte vänta längre. Sangria! Ajöken! Fiat!